Moda Gündemi. Moda Gündeminden herkese merhaba. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar ile birlikteyiz yine her hafta olduğu gibi. Hoş merhabalar. Meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum. Geçen hafta duyurmuştuk. Meslektaşların sorularına yanıt verecektiniz Levent evet, Bey. Evet, mümkün olduğunca bunları yapmaya çalışalım. En azından genel konularda, burada amaçlarımız özel sorunlardan ziyade genel konular konusunda bilgi verip odaya ulaşma şansı, telefonla da olsa odaya ulaşma şansı bulamayan meslektaşlarımızı bu konular hakkında bilgilendirmeyiz. Yani bu programda amaç bu. Onun dışında özel sorunları olan arkadaşlarımız için bizler veya personelimiz sürekli Eczacı Odası'na gelindiğinde o sorunlarla cevapları vereceklerdir. Evet. Çok genel bir soruyla başlayalım o zaman. Eczacı Tayfun Akyollu göndermiş bu soruyu. Eczacılar ne zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kölesi olmaktan kurtulacaklar diye soruyor. Tabii meslektaşımız sanıyorum bunu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulamalarındaki katı tutum ve anlaşılmaz tutumu nedeniyle soruyorduk. Yoksa yani bir sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlık hizmeti sunucularının bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu mensubu, alıcılarının bir kısmı mensubu vatandaşlarımız, onlarla olan ilişkilerimiz sürgü devam edecektir. Yani bunun yansıması mümkün değil. Hatta bunun dışına çıkması durumunda farklı sistemlerin devreye girebilir. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nu 2014'ten sonra düşünülen sistemler içerisinde henüz daha uygulamaya geçmeyen ama dönem dönem konuşulan mevcut sistemin bir paket program haline dönüştürülmesi, geri kalanında özel sağlık sigortalarına devredilmesi, onun bize ne gibi sorunlar açacağını dönem dönem söylüyoruz. O daha da sıkıntılı bir süreç olacak. Ama burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özellikle ödeme kapsamındaki protokollerindeki bir takım anlaşılmaz uygulamaları var. Hala hatta onunla ilgili bir duyuru da yapmak istiyorum. Özellikle son dönemlerde üst limitli olarak verilmeye başlanan magistrallerle ilgili ciddi sorunlar gelmeye başladı. Çünkü bazı arkadaşlarımız magistralleri yaparken uyguladıkları sisteme girişte bir takım hatalarla karşılaşıyorlar ve bu hatalar nedeniyle ciddi kesintiler oluşuyorlar. Şu an Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın bazı eksik girişleri nedeniyle oluşan bu kesintileri minimuma indirmek için uğraşıyoruz. Bununla ilgili internet sayfamıza da koyacağız böyle bir duyuruyu ama özellikle meslektaşlarımızın hangi reçetelerinde nelerle ilgili kesintilerle karşılaştıkları konusunda bize bilgilendirme yaparlarsa bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki meslektaşlarımızla birlikte görüşmeler yapıp bunların hangilerinin çözümlenebileceği, hangilerinde meslektaşlarımızın hatalı olduğu, hangilerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hatalı uygulamalar yaptığı konusunda bir araştırma yapacağız. Bu bilgileri bize internet üzerinde İO sayfasına gönderirlerse burada yapacağımız toparlanmayla görüşmeleri yapabiliriz. Ama son dönemlerde özellikle koordinasyon bölümümüze, eczacılarımıza, soru cevaptaki eczacılarımıza gelen sorulardan anladığımız kadarıyla bu konuda bayağı bir sıkıntılı bir süreç başlamış bir gözüküyor. Nedeni de şu, özellikle örnekleme sistemi içerisinde A grubu veya B grubu içerisinde olan reçeteler örneklemeye tabi olmadıkları için çok göz önüne gelmiyordu. Şimdi C grubuna geçince, sıralı dağıtımın içerisine girince buradaki suistimal demeyeyim, buradaki hatalar daha çok göze batmaya ve kesintiler daha çok olmaya başladı. Burada kanımca iki tarafında yanlış yaptığı bir takım uygulamalar var. Onlarla ilgili çok kısa süre içerisinde internet sayfamızda bir açıklama yapacağız zaten. Ama SGK ile olan ilişkilerimiz biliyorsunuz bunlar SUT uygulamaları. SUT uygulamalarının bilimsel kriterleri, bunu geçmişten beri söyledik, bilimsel kriterlerin üzerine oturması gerekiyor. Dönem dönem bu kriterler bizce, bizim de aynı kanımız var. Gerçi bu görüşmelerin içerisinde çok fazla TEP dahil oluyor. Bizler çok fazla dahil olmuyoruz ama bu kriterler daha çok ekonomik kriterler üzerinden yürüyormuş izlenimi veriyor. Bu da ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Bunların belirli periyotlarla ve bu konuda kurumlara da iletiyoruz. Hekim bilgilendirmesinin eksik olması nedeniyle hastalar eczane ve hekim arasında pimpon topu gibi gidip gelmek durumunda kalıyorlar. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İşin en aksak taraflarından bir tanesi bu. Uygulamalar mümkün olduğunca medula sisteminin içerisine gömülebilirse buradaki hatalarda minimum düzeye inebilir diye düşünüyorum. Bu görüşmeler sosyal güvenlik kurumlarıyla sürgüt devam edecektir. Bunun bitmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Peki. Bir soru daha var. Türk Eczacıları Birliği kredilerini ihtiyacımız olmasına karşın banka kriterleri sebebiyle kullanamıyoruz. Bu konuda ne yapılabilir diye soruyor, evet. Meral Özsoy. Bununla ilgili çok detaylı oldu. Merkez heyetinin bir takım uygulamaları var. Geçmişte özellikle banka kredisi, TEB'in kendi dağıttığı dönemler içerisinde mali anlamda bildiğim kadarıyla TEB mali anlamda bir takım sorunlar yaşadı ve Maliye Bakanlığı tarafından ciddi bir ceza aldı. Bu nedenle uygulama bir yasal bir platform olan bir banka ile anlaşma yöntemi yönüne dendi. Tabii burada ya banka ile yaptığınız anlaşmayı ne derece ciddi yaparsanız veya o konudaki kriterlerinizi ne kadar sağlam koyarsanız sanıyorum bu Türkiye Eczacılar Birliği'nin bir eksikliği gibi gözüküyor. Bununla ilgili Eczacılar Birliği ile bir görüşme yapıp bunun ayrıntılarını isteyebiliriz. Bildiğim kadarıyla eczacı kefil konusunda ciddi, kefil konusunda ciddi sorunlar var. Bir de bankalar verdikleri kredilerin kıstaslarını koyuyorlar. Arkadaşlarımızın söylediği şeyler maalesef bu var. Hakikaten uygulanıyor. İşte çek, senet gibi ödenmemiş bulunan şeyler bu kredi verme sırasında değerlendirmeye alınıyor. Onun dışında sadece bir miktar kredi faizlerinde bir düşüklük var. Ama diğer kıstaslar kullanılıyor. Bu bankaya devrettiğiniz zaman, böyle bir sistemi bankaya devrettiğiniz zaman doğal olarak karşımıza çıkan sorunlardan bazıları bunlar. Bu konuda Türk Eczacılar Birliği'ne bir yazıyla bunu soralım. Bunun düzeltilmesi konusunda bir girişimde bulunalım. Evet, Meral Özsoy'un sorusuna yanıtı da buydu Levent Bey'in. Evet. Bir sorumuz daha var galiba Levent Bey, evet, yeni geldi. Eczacı Fuat Kemal'in sorusu. İsterseniz siz. Eczane 2013 yılında kapattım deniyor. Bununla ilgili genel bir bilgi soruyu vereyim. İsterseniz tabii paylaşalım. Eczanesini 2013 yılında kapatmış Fuat Kemal. Nüfus sınırlamasına yeniden eczane açması şartıyla nüfus sınırlamasına tabi olacak mıyım diye soruyor. Şimdi bu konuda yaklaşık 2 yıl önce çıkarılan bir 6197 sayılı yasayla ilgili çıkarılan bir yasa var. Değişiklik var. Bir değişiklik var. Evet. Fakat bu yasa çıktıktan sonra 6 ay içerisinde yönetmenliğin çıkması gerekiyordu ve bütün düzenlemeler bu yönetmenlikte yapılacaktı. Tabi yasa çıktığı için doğal olarak bu sınırlamalara, nüfus sınırlamalarına tabi olması gerekiyor şeylerin, eczacımızın. Yani bu konuda işte eczanesi olmayan kişilerin bir kerelik olmak üzere ilçe dışına gitmek gibi bir hakkı vardı. Fakat ondan sonra ilaç kurumu, tıbbi ilaç kurumunun bu yasayla ilgili yönetmenlik çıkmadığı için arada pek çok tamimleri oldu. Yani bu yasa yokmuş gibi davranarak eczanelerin açılmasına neden oldu. Şimdi sorun dönüp dolaşıp, hatta bu o son bir iki ay içerisinde, geçtiğimiz bir ay içerisinde de orada bu yönetmenlikte yapılan puan hesaplamasında yapılan bir hata diye çarpım ve toplam gibi bir değişiklik yapıldı. Yasada değişiklik yapıldı. Torba kanunla beraber, evet, o yasada değişiklik. Bununla birlikte hesaplanan puanların daha adil olabilmesi için bir yeni bir yönteme dönüldü. Ve peşinden de hemen yönetmenin çıkacağı şeklinde bir duyum yapıldı. Tabii merkez heyetimiz bu konuda son derece kötü ve yasaları bu konudaki taslakları bizlere ulaştırmadığı için kesin taslak konusunda bir bilgimiz yok. Yani bunun konuda bilgimiz olursa kamuoyunuzda da bunu paylaşırız ve düşüncelerimizi açıklarız. Ama orada genel olarak özellikle ikinci eczacı ve bu eczane açımlarının ne şekilde yapılacağı asıl yönetmenlikle ortaya çıkacaktı. Yani bu tabii sıkıntılardan bir tanesi de yasa da 6 ay sonra uygulanacak ibaresi ve 2 yıldır yönetmenliğin çıkmaması gibi bir sorun var. Bu sorunu nasıl açacak? O konuda yasa, bu yönetmenlik çok kısa sürede çıkacak mı? Açıkça çok umutlu değilim. Bu konuda yönetmenin çıkacağı konusunda da. Dolayısıyla şu an itibariyle eski yasalar geçerliymiş gibi işlem yapılıyor. Evet. Yani yasa fiili olarak şu an uygulanmıyor. Yani bunu söylemek durumundayım. Çünkü birçok eczane yer değiştiriyor. Yasa uygulanıyor olsaydı bunların açılmaması gerekiyordu. Ama Tıbbi İlaç Kurumu'nun yayınladığı tebliğlerle bu yönetmenin yasa bir tarafta bırakılarak yönetmenlik yayınlanmadığı için eski yasalar geçerli olacak şekilde işlem devam ediyor. Ne zaman yönetmenlik çıkar ve yayınlanırsa asıl yasa ondan sonra yürürlüğe girecekmiş gibi gözüküyor. Ama o aradaki boşluk nasıl değerlendirilecek? Yasayla yönetmenliğin arasında 6 ay olması gereken boşluk şu an 2 yıla yaklaşık bir süreyi aldı. O boşluk içerisinde açılan eczaneler konusunda nasıl bir işlem yapılacak? Yönetmenlikte bunlarla ilgili bir bölüm olacak mı? Yani bir açıklama olacak mı? Yönetmenliği hiç görmediğim için bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Bu konuda bir iki konu konusunda ben de gelen sorular zannediyorum genel anlamıyla bunlar. Hala da soru göndermek şansları var. Var. Tabii bu arada konuşma sırasında var. Evet. Ama önümüzdeki haftaya da ışık tutması açısından her hafta bu tip sorular, geneliyle ilgili sorular bizlere ulaşırsa buradan elimize gelen bilgilerle yasalar çerçevesinde meslektaşlarımızı bilgilendirmeye devam ederiz. Evet. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Bu konuyu daha önce konuşmuştuk diye biliyorum. Özellikle terazi kontrolleriyle ilgili biliyorsunuz bu ayın sonuna kadar müracaat etmek gerekiyor. Oradaki sıkıntılı noktalardan bir tanesi meslektaşlarımızın son güne bunu bırakması. Çünkü o dilekçelerin 28'inden önce kuruma ulaşması gerekiyor. Yani özellikle şeylerin, gramların devlet tarafından kontrol edileceği görülürse o dilekçelerin ya doğrudan eczacımız tarafından veya aracı kurum tarafından Bilgi Teknoloji Müdürlüğü'ne götürülebilmesi için 28'inden önce bu dilekçelerin kurumun elinde olması veya meslektaşımızın 28'inden önce dilekçesini Bilgi Teknoloji Müdürlüğü'ne göndermesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda meslektaşlarımız bazen bunu işte 28'inde postaya verdiler ama kuruma geç ulaştı. Bu nedenle bir takım sıkıntılar yaşandı. Ve ceza alıyor şeyler. Kurum geç ulaştığını, eline geç ulaştığını gerekçe göstererek ceza kesiyor. Bu durumda karşılaşmamak için meslektaşlarımızın bir an önce kontrollerini, dilekçelerini doldurmalarını talep ediyorum. Bunun için biliyorsunuz 2 yılda bir kontroller yapılıyor. Hatta şey varsa, teraziler artık eskimişse, kullanılmayacak durumdaysa hassas terazileri elektronik olarak seçmelerini öneririm meslektaşlarıma. Daha rahat ederler diye düşünüyorum. Ayrıca biliyorsunuz bu yıl özellikle hem terazi ve hem gram kontrolleri, özür dilerim, ayrı ayrı yapılma yöntemi seçildi. Devletin bu konuda ciddi bir hatası var. Bu bizler için büyük bir sorun. Geçmişte çok rahat yaptığımız işlem şimdi iki kademede yapmak durumundayız. Böyle bir sıkıntımız var. Elektronik tedavileri tercih ederlerse gram takımlarının kontrolü ortadan kalkacağı için daha rahat olarak yaptırabilirler diye düşünüyorum. Evet. Başka gündemimizde bir şey var mı? Gündemimiz değil ama bir hatırlatma yapayım. Bu hafta sonu 22 Şubat 2014 Cumartesi günü saat 19'da İstanbul Eczacı Odası Türk Halk Müziği topluluğunun Büyükçekmece Belediyesi'nde bir konseri var. Bu konsere tüm meslektaşlarımı, misafirlerini davet ettiğimi söyleyeyim. En azından bir özveriyle uzun süredir çalışan büyük bir bölümü meslektaşımız olan arkadaşlarımızın konserinde gene meslektaşlarımızı görmek istiyoruz açıkçası. Peki, bu konser duyurusuyla evet, bitiriyoruz o zaman bugünkü oda gündemini. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu arada hatırlatalım, yine Radyo Hava'nın internet adresindeki mesaj kutusundan sorularınızı, yanıtlanmasını istediğiniz sorularınızı gönderebilirsiniz. Bir dahaki çarşamba görüşmek üzere. Tüm meslektaşlarımıza iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. İyi haftalar. Oda gündemi.